ni msingi wa mafanikio mema kazini. Viongozi na wafanya kazi lazima wote tuwe na nidhamu. Nidhamu ya kazi ni msingi wa mafanikio mema kazini. Viongozi na wafanya kazi lazima wote tuwe na nidhamu. Migogoro na migongano ya kazini ni ukosefu wa nidhamu. Migogoro na migongano ya kazini ni ukosefu wa nidhamu. Thank you.